misket, gazoz, karamela, bisiklet ve de ciklet. Hoppala yavrum Coca-Cola. Okul, manej, yarış, kolej, Darwin, hacı hoca. Çokonatın lezzeti bambaşka. Uyusun da büyüsün ninni, tıpış tıpış yürüsün ninni. Danalar girdi bostana, gücün yetiyorsa kovala sana. Orhan, Ferdi, lahmacun acı geldi. Michael Jackson, Zeki Ersoy, bir de Playboy, o yana oy. Ne sağcı, ne solcu, doğramacı, macuncu, mezolider, var kovacıviç, oğlumuz olsun futbolcu. Uyusun da büyüsün ninni, tıpış tıpış yürüsün ninni. Danalar girdi bostana, gücün yetiyorsa kovala sana. DYP, SHP, IMF, KDV, AET, TRT, TKP, TKK, liberal, Alaturka, Hicaz, Taksim, Darbuka, vicdan ve de cüzdan, karakol, zindan, anayasa. Uyusun da büyüsün ninni, tıpış tıpış yürüsün ninni. Danalar girdi bostana, gücün yetiyorsa kovala sana. Mama, çikolata, misket, gazoz, karamela, bisiklet ve de ciklet. Hoppala yavrum Coca-Cola. Okul, manej, yarış, kolej, Darwin, hacı hoca. Çokonatın lezzeti bambaşka. Uyusun da büyüsün ninni, tıpış tıpış yürüsün ninni. Danalar girdi postana,